Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздел 17. Эмігрант. У пятніцу эмігрант вярнуўся з Варшавы ў Мінск на светлым мерседэсе, які падаравала яму заможная жонка палячка. Знаёмыя наляцелі як восы на цукар, абдымкі, пацалункі, балбатня, захапленне машынаю і апранахамі, жарцікі, развітанні, нарэшце пустата і самота. Эмігрант затэлефанаваў даўняму сябруку, які з радасцю пагадзіўся пабыць за рулём мерседэса. Суботу і нядзелю эмігрант прасядзеў у сваёй мінскай каханкі разам з сябруком і ягонай чарговай нявестаю. У панядзелак усе чацвёра наведалі выставу, дзе каханка і нявеста дэманстравалі прывабнасць ажно з 17 фотаплакатаў. Эмігрант засумаваў, развітаўся і пайшоў пешкі да бацькоў. У аўторак ён выклікаў сябрука ўвечары. Той завёз эмігранта ў глінтвейню, што ў дварах Траецкага прадмесця. Народу ў глінтвейні было шмат, і эмігрант з сябруком падселі за стол да чалавека з пераламаным носам. Той весяліў дзвюх маладзіц. Эмігрант выпіў 100 грамаў пасольскай гарэлкі, і яму захацелася пазнаёміцца з суседзямі па стале. Тым больш, што твар з пашкоджаным носам быў знаёмы, а маладзіцы былі, пэўна ж, з тых, хто не прымушае доўга ўгаворваць. «Я вось толькі што прыехаў з Варшавы», – пачаў эмігрант, – «і магу вам сказаць, што тут лепш, чым там». Маладзіцы натапырыліся, не раўнуючы вераб'і на марозе. «Ведаю», – сказаў чалавек з перабітым носам. «Я нават ведаю, хто ты такі. Я таксама цябе недзе бачыў», эмігрант спрабаваў успомніць, але не здолеў. «На ратушы, у хіповыя часы, ты на ратушы быў каралём, і нават мянушка твая князь». «Гэта ў мяне ад прозвішча, князькоў, толькі я цябе ніяк не ўспомню». «Пэўна, з-за носа», – меркаваў чалавек са шнарам на пераноссі. «А што такое ратуша?» – уставіла адна з маладзіц. «Сквер насупраць дома ўрада», – адказаў эмігрант. «А чаму тут лепш, чым там?» – пацікавілася другая. «Тут мама, тата і каханне», – ціха адказаў эмігрант. «А мы вось выставу фотаплаката адзначаем», – паведаміла тая, што пыталася пра ратушу. «А што гэта твае плакаты на выставе?» Эмігрант пачаў заікацца, калі звярнуўся да суседа па стале. «Мае?» «Усе?» «Усе?» Эмігрант памаўчаў, супакоіўся і спытаўся. «А ты мог бы зрабіць мой партрэт, толькі каб я на ім быў на 12 гадоў маладзейшы, каб я быў такі, як на ратушы, кароль хіпі, я далярамі заплачу». Чалавек з непрыгожым носам паглядзеў на самаўпэўнены твар эмігранта, успомніў, што ў таго былі доўгія да плеч валасы, і сказаў: «Магу». «Дамовіліся. А цяпер, дзяўчаты, я вас запрашаю пакатацца на белым мерседэсе. Вядома ж, калі фотамайстра не будзе супраць». «Буду толькі рады, калі ты, князь, пакатаеш дзяўчат. У мяне яшчэ ёсць справы на вечар». Мерседэс плаўна адкаціўся ад ганка глінтвейні, на якім прыпальваў цыгарэту чалавек з крывым носам. Раптам шыкоўная машына дала задні ход, эмігрант высунуўся з акна. «Толькі не фатаграфуй больш маю каханку без трусоў». Ён зноў заікаўся. У сераду эмігрант прагуляў больш за 500 дзеравяных рублёў разам са сваімі новымі сяброўкамі з Глінтвейні. У чацвер раніцай ён развітаўся з бацькамі. Мама плакала, а ўначы эмігрант перасек мяжу.